السلام علیکم. صفحہ نمبر 108 سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. آج کتاب کی آخری حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التوسل بصالح الاعمال, توسل نیک اعمال کے ذریعے سے, یعنی نیک اعمال کو ذریعہ بنانے کے بارے میں. تو توسل سے یہ وسیلہ کا لفظ ہے, تو اسی کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. عن نبی عبد الرحمن عبد اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة نفر ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں, یہ عبداللہ ابن عمر ہونا چاہیے, عن نبی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطابی, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہما, ان سے روایت ہے, کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ فرماتے تھے, انطلق روانہ ہوئے, ثلاثة نفر تین افراد, ممن کان قبلکم ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے تھے, حتی آواہم یہاں تک کہ لے آیا سفر ان کو, المبیت رات گزارنے کے لیے, الی غار غار کی طرف, فدخلوہ تو وہ داخل ہوئے اس غار میں, فانحدرت پس لڑھک آئی, صخرتن ایک بڑی چٹان, من الجبلی پہاڑ سے, فسدت تو اس نے بند کر دیا, علیہم ان پر, الغار غار کو, فقالو تو انہوں نے کہا, انہو بلا شبہ یہ بات کہ لا ینجیکم نہیں بچا سکتا تم کو, من ہذہ الصخرتی اس چٹان سے, الا مگر, ان تدعو اللہ تعالی کہ تم دعا کرو اللہ تعالی سے, بصالح اعمالکم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے, بی کا مطلب ذریعے. قال رجل منہم, کہا ایک آدمی نے ان میں سے, یعنی ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا, اللہم اے اللہ, کان لی ابوانی تھے میرے لیے والدین, شیخانی کبیرانی بوڑھے بزرگ بڑی عمر کے, وکنتو اور میں تھا, لا اغبکو قبلہما نہیں دودھ پلایا کرتا تھا ان دونوں سے پہلے, اہلن گھر والوں کو, ولا مالن اور نہ ہی مال کو, مال سے مراد یہاں جانور ہیں. اغبکو کا ایک مطلب یہ بھی ہے دودھ پلانا, دوسرا غذا دینا. فنا آبی تو دور لے گیا مجھ کو, یہ ریوڑ, طلب الشجری درختوں کی تلاش میں, یومن ایک روز, فلم ارح علیہما تو نہ میں شام کو جلدی آ سکا, علیہما ان دونوں والدین پر, حتی ناما یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے, فحلبت تو میں نے دوہا لہما ان دونوں کے لیے، غبوقہما ان دونوں کا پینے کا برتن، فوجدتہما تو میں نے ان دونوں کو پایا، نائمینی سویا ہوا، فکرہتو تو میں نے ناپسند کیا، ان اوقظ کہ میں جگاؤں، ہما ان دونوں کو، وان اغبق اور یہ کہ میں دودھ پلاؤں، قبلہما ان دونوں سے پہلے، اہلن گھر والوں کو، او مالن یا مال کو، فلبستو تو میں کھڑا رہا، والقدح علی یدی اور پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، انتظر میں انتظار کرتا رہا، استیقاظہما ان دونوں کے جاگنے کا، حتی برق الفجر یہاں تک کہ چمک اٹھی فجر، والصبیتو اور بچے، یتضاغونا چلا رہے تھے، عند قدمیہ میرے قدموں کے پاس، فاستیقظا پھر وہ دونوں جاگے والدین، فشربا غبوقہما تو ان دونوں نے پیا اپنے غبوق کو یعنی دودھ کو، اللہم اے اللہ، ان کنت فعلت اگر میں نے کیا تھا، ذالک یہ کام، ابتغاء وجہک تیری رضا چاہنے کے لیے، ففرج تو تو کھول دے، عنا ہم سے، ما اس چیز کو یا اس مشکل کو، نحن فیہ جس میں ہم ہیں، من ہذہ الصخرۃ اس چٹان سے، فانفرجت شیئن تو کھل گئی وہ چٹان کچھ، لا یستطیعونا نہ وہ ہمت رکھتے تھے، الخروج منہ اس سے نکلنے کی، قال الآخر دوسرے نے کہا، اللہم اے اللہ، انہو کانت لی بلا شبہ تھی میرے لیے، ابنت عمن چچا کی بیٹی، کانت احب الناسی وہ تھی سب سے زیادہ پسندیدہ الیہ مجھے، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کہ کنت احبہا میں اس کو پسند کیا کرتا تھا، کا اشدی اتنا سخت جیسا کہ، ما یحب الرجال النساء کے پسند کرتے ہیں مرد عورتوں کو، فأردتها تو میں نے چاہا اس کو، علی نفسها اس کے نفس پر، فامتنعت منی تو وہ رک گئی مجھ سے، حتی المت بها یہاں تک کہ، آ اترا اس کو، سنتن ایک سال، یا ایک قحط، من السنین قحطوں میں سے، فجاءتنی تو وہ میرے پاس آئی، فاعطیتها عشرین و مئت دینار تو میں نے اس کو دیے 120 دینار، علی ان اس شرط پر، کہ تخلی بینی و بین نفسها کہ وہ علیحدگی میں ہو میرے درمیان اور اپنے نفس کے درمیان، ففعلت تو اس نے ایسا کیا، حتی اذا قدرت علیہا یہاں تک کہ جب میں قادر ہو گیا اس پر، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے، فلما قعدت بین رجلیہا تو جب میں بیٹھا اس کے پاؤں کے درمیان، قالت اس نے کہا، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تفض اور نہ تم توڑو، الخاتم مہر کو، الا بحقہ مگر اس کے حق کے ساتھ، فانصرفت عنہا تو میں ہٹ گیا اس سے، وہی احب الناس الیہ اور وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھی لوگوں میں میری طرف. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ اور میں نے چھوڑ دیا سونے کو, الَّذِي جو أَعْطَيْتُهَا میں نے اس کو دیا تھا. اللہم اے اللہ, ان كنت فعلت ذلك اگر میں نے کیا تھا یہ کام, ابتغاء وجهك تیری رضا چاہنے کے لیے, فافرج عنا تو تو کھول دے ہم سے, ما نحن فیہ اس چیز کو جس میں ہم ہیں, فانفرجت الصخرة تو ہٹ گئی چٹان, غیر انہم سوائے اس کے کہ وہ, لا يستطيعون الخروج منها نہیں ہمت رکھتے تھے نکلنے کی اس سے. وقال الثالث اور تیسرے نے کہا, اللهم اے اللہ, انی بے شک میں نے, استأجرت اجراء میں نے مزدوری پہ لیا تھا چند مزدوروں کو, وَأَعْطَيْتُهُمْ اور میں نے دے دیا تھا ان کو, اجرہم ان کے اجر کو, ان کی مزدوری کو, غیر رجل واحد سوائے ایک آدمی کے, ترک الذی لہو چھوڑ گیا وہ جو اس کے لیے تھا, وذهب اور وہ چلا گیا, فثمرت پھر میں نے کام میں لگا دیا, اجرہ اس کی مزدوری کو, حتی کثرت یہاں تک کہ زیادہ ہو گیا, منہ اس کی مزدوری سے, الاموال مال, فجاءنی تو وہ آیا میرے پاس, بعد حین ایک عرصہ بعد, فقالا تو اس نے کہا, یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے, ادی تو دے دے, الیہ میری طرف, مجھے, اجری میرا اجر, فقلت له میں نے اسے کہا, کل ما ترى سب وہ جو تم دیکھتے ہو, من اجری کا یہ تیری مزدوری سے ہے, من الابلی اونٹوں میں سے, والبقری اور گایوں میں سے, والغنمی اور بکریوں میں سے, والرقیقی اور غلاموں میں سے. فقال یا عبد اللہ تو اس نے کہا, اے اللہ کے بندے, لا تستہزئ بی نہ تو مذاق اڑا میرا, فقلت میں نے کہا, لا استہزئ بکا نہیں میں مذاق کر رہا تجھ سے, یا نہیں میں مذاق اڑا رہا تیرا, فاخذہ تو اس نے لے لیا اس مال کو, کلہ سارے کے سارے کو, فَاسْتَاقَهُ پھر وہ اس کو ہانک کے لے گیا, فَلَمْ يَتْرُكْ تو اس نے نہیں چھوڑا, مِنْهُ اس مال سے, شَيْئًا کچھ بھی. اللہم اے اللہ, اِن كُنْتُ فَعَلْتُ اگر میں نے کیا تھا, ذَلِكَ یہ کام, اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ تیری رضا چاہنے کے لیے, فَفْرُجْ عَنَّا تو تو کھول دے ہم سے, ما نحن فیہ اس چیز کو جس میں ہم ہیں, فن فرجت الصخرۃ تو کھل گئی چٹان, فخرجوا تو وہ نکل آئے, یمشونا چلتے ہوئے. تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے رواہ البخاری فی الادبی اپنی کتاب الادب میں بیان کیا ہے, اور ایک اور مقام ہے والحرثی اور کتاب الحرث میں, یعنی کھیتی باڑی کا جو چپٹر ہے اس میں بھی بیان کیا ہے. وہ احادیث الانبیاء اور انبیاء کی جو احادیث ہیں اس میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. والاجارتی اور مزدوری کی جو احادیث ہیں اس میں بھی اس کو ذکر کیا ہے, اور امام مسلم نے اس کو ذکر میں چپٹر جو ذکر کے نام سے اس میں ذکر کیا ہے, اور امام احمد نے بھی ذکر کیا اس کو. لیکن یہ جو الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, واللفظ من ریاض الصالحین, یہ ریاض الصالحین جو امام نووی کی کتاب ہے اس سے انہوں نے یہ الفاظ کوٹ کیے ہیں. چلیے اب اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. شرح المفردات, آوا الیہ, اس کا مضارے کیا ہوگا؟ یا وی. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ لجا. لجو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی طرف جھکنا, پناہ لینا یا مائل ہونا. فی تنزیلی قرآن مجید میں ہے, علی لسان ابن نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی زبان پہ جو لفظ آئے تھے کہ اس نے کہا تھا سآوی الی جبل, میں آ جاؤں گا پہاڑ کی طرف, یعنی منزل بنا لوں گا اس کو, یعصمنی من الماء, جو بچا لے گا مجھے پانی سے. تو وآوا الی منزلی ہی, اور وہ پلٹا الی منزلی, اپنے گھر کی طرف, یعنی نزلہو وسکنہو. تو یہ آوا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے, آوا الی منزلی ہی, کہ وہ اترا اس گھر میں, وسکنہو, اور اس میں رہا. تو مصدر آوا کا کیا ہے؟ اویون. آوا کا مصدر اویون ہے. اور مأوا کس کو کہتے ہیں؟ فمأواہ فاما من خاف مقام ربه ونہا النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوا. تو مأوا کل مکان, ہر وہ جگہ, یأوی الیہ شیئ, آتی ہے اس کی طرف کوئی بھی چیز, لیلا او نہارا, رات کا وقت ہو یا دن کا وقت. تو جس جگہ پر کوئی چیز آتی ہے, رہتی ہے, اس کو مقام بناتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے مأوا. پھر ہے آوا فلان فلانا, پناہ دی فلان فلان کو, یعنی اسکنہ, اس کو ٹھہرایا, فی مأواہ, اپنے ٹھکانے میں. یہ مطلب ہوتا ہے آوا فلان فلان. جیسے قرآن مجید میں ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا نہیں پایا آپ کو یتیم, پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو آواہ الی کذا, یہ بھی جملہ ہے. تو الجاہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو پناہ دی. ہوا من باب افعال, آوا کا جو لفظ ہے یہ فعل تو ہے لیکن باب افعال سے ہے. آوا یا وی ای وا ان, اصل میں کیا تھا؟ آویا, او یا یو ییو ایوا ان, یہ ہوگا افعل یفعل افعال, یوں بنائیں گے آپ. اویا اویا یو ویو, یوں کہیں اویا افعل یو ویو یفعل ایوا ان افعالا. ٹھیک ہے, یوں بنے گا. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ ایوا ان. پھر ہے مبیت کا لفظ آیا تھا, تو باتا فلان, باتا کا فعل مضارے کا آئے گا یبیتو, یبیتو. تو باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا, اس نے رات گزاری. انا بیتو عندہو, میں نے اس کے ہاں رات گزاری. تو یہ باتا فلان ادرکہ اللیل, پایا اس کو رات نے. وبات فلان فی مکان, یہ بھی جملہ بولا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقام بہ لیلا, وہ ٹھہرا وہاں رات کو, یا اس نے ٹھہرایا اس کو رات کے وقت. ادرکہ اللیل, پایا اس کو یعنی اس بندے کو رات نے. تو بات فلان کا مطلب اس نے رات گزاری, یہی مطلب ہے, اس کو رات نے پایا. ایک مطلب یہ ہوتا ہے. تو بات فلان فی مکان کا تھا کہ فلان نے فلان جگہ میں رات گزاری, یعنی اقام بہ لیلا. ٹھیک ہے نا, تو مصدر اس کا کیا ہے؟ مبیتن. یا دوسرا کیا ہے؟ بیتوتتن, بیتوتا. پھر ہے لفظ الغار, تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ الکہف, کہف کو کہتے ہیں. اور اس کی جمع کیا ہے؟ غیران. بعض علماء نے یہ لکھا غار، کہف اور اس طرح اور بھی مختلف جو نام ہیں، یہ غار کی مختلف سائزز اور اس کی وجہ سے یہ نام مختلف ہیں. انحدر، انحدر ہم نے پڑھا تھا، انحدرت لڑھک آئی، تو انحط من علو الى سفل، انحط گری، من علو اوپر سے، الى سفل نیچے کی طرف، تو کیا مطلب؟ لڑکی. الصخرۃ حجر عظیم صلب، حجر پتھر، عظیم بڑا، صلب سخت، سخت بڑی چٹان، مضبوط چٹان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ صخر یا صخور، دو جمع ہیں. پھر ہے فن سدت، تو سد الشیئ، سد فعل مضارے کیا آئے گا؟ یسد، قرآن مجید میں ہے یہ لفظ ذوالقرنین کے بارے میں، ہاں ہاں، بین السدین، تو رکاوٹ ہوتی ہے نا، بند جس کو کہتے ہیں نا، وہ رکاوٹ ہی بن جاتا ہے نا بند. تو اغلق خللہ، اس نے بند کر دیا اس کے سوراخوں کو، خلل یعنی سوراخ، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ سدن. آتونی زبر الحدید، اس سے پہلے سدا کا لفظ ہے نا، کہ اس نے دیوار بنا کے اس میں جب سیسا پلٹا تو اس نے ہر سوراخ کو بند کر دیا. انجا فلانن مما نزل به، بچایا فلانے کو، مما اس چیز سے جو نزل به، اتری ہے اس پر، کیا مطلب؟ خلصہ، اس کو خلاصی دلائی. پھر ہے غبقا، اس کے دو مضارے آتے ہیں، یغبقو بھی آتا ہے اور یغبقو بھی آتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ سقاہ غبوقا، اس نے پلایا اس کو ایک غبوق. اب غبوق کیا ہوتا ہے؟ والغبوق ما یشرب بالعشی، وہ غذا ہوتی ہے جو پی جاتی ہے شام کے وقت، شام کے وقت جو غذا پی جاتی ہے اس کو غبوق کہتے ہیں. یہ اس دور میں نام تھے، جیسے آج کے دور میں چائے ہے نا، شائے، تو یہ بھی غذا ہے جو پی جاتی ہے کب؟ بہرحال ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے، عربوں کے ہاں یہ نام ہے باقاعدہ، صبح کے وقت جو پیئیں گے اس کا نام ہے صبوحی، اور شام کو جو پیئیں گے اس کا نام ہے غدوئی، اور رات کو جو پیئیں گے اس کا نام ہے غبوقی یا اس طرح کے. تو یہ صبوحی، غدوئی اور غدوقی، غبوقی، یہ سب غبوق، ہاں غبوق ہو. لیکن ویسے اگر جو پینے کی چیز ہے شام کے وقت پیئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں غبوق یا غبوقی. تو ما یشرب بالعشی، وہ غذا جو پی جاتی ہے شام کے وقت. عشی کا جو لفظ ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جو یعنی سورج غروب ہو جائے اور اس کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اندھیرا چھا جانے تک، پورا اندھیرا چھا جائے اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں عشی. وہ خلاف الصبوح، دیکھا نا، اور یہ وہ غذا ہے جو مخالف ہے صبوح کے، یعنی صبح کے وقت جو پی جاتی تھی اس کو کہتے تھے صبوحی، اور شام کو جو پی جاتی اس کو کہتے تھے غبوقی یا غبوقی. اور صبوح کس کو کہتے ہیں؟ وہ ما یشرب بالغداتی، یہ وہ غذا ہے جو پی جاتی ہے صبح کے وقت، ناشتے کے وقت، غدا صبح کے وقت. پھر ہے المال، المراد بالمال ہونا، مراد مال سے یہاں پر کیا ہے؟ الرقیق والخادم، غلام اور نوکر. ہم نے کیا لکھا تھا؟ ہم نے مال سے مراد جانور بھی لکھا تھا، تو یہاں یہ بھی ہے، غلام اور خادم نوکر. جاء فی الحدیث، حدیث میں آیا ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، پیچھے رہ جاتے ہیں میت سے تین، اہلہ اس کا اہل، و مالہ اور اس کا مال، و عملہ اور اس کا عمل. ٹھیک ہے، نا عن کذا، نا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ، نَأَى بِجَانِبِ. تو نَأَى عَنْ كَذَا کا مطلب کیا ہے؟ بَعُدَ عَنْهُ، وہ دور ہوا اس سے، کسی چیز سے دور ہونے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نَأَى عَنْ كَذَا. تو نَأَى کا فعل مضارے کیا ہوگا؟ يَنْأَى، يَنْأَى. فَهُوَ نَائِن، تو نَآ کا اسم فائل کیا بنے گا؟ نَائِن. ایک ہوتا ہے نَائِن، عَيْن کے ساتھ، یہ ہے نَائِن. تو نَائِن عَيْن کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ نَعِي سے ہے. نَعِي کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی وفات کی خبر دینا، کسی کی وفات کی خبر آ کے کسی کو دینا علاقے میں، وہ نائی ہوتا ہے جو آتا ہے نا، جو خبریں دیتا ہے آ کے کسی کی وفات کی. دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا ہے نا، کوئی فوت ہوگا، وہ چلا گیا، بندہ آیا، اس کو کہا جاؤ بھی اعلان کر دو، سب کو بتا دو، تو اس کو کہتے ہیں نائی، جس کو ہم نے بنا لیا نائی. نائی وہ اصل میں اس کا کام پہلے ہی ہوتا تھا، یہ لوگ پہلے ہی کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ یہ کام کرتے تھے، حجامتے بھی کرتے تھے، لیکن اصل اس کا کام یہ ہوتا تھا. تو اس ٹائٹل کو ہم نے لے کے اس پہ چسپا کر دیا ہے، جو نائی ہوتا ہے آج کل، جو حجامتیں کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ نائی ہے. جی نہیں، نائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے نا، اطلاع تو دینی ہے نا لوگوں کو کہ بھئی فلاں فوت ہو گیا. تو آج کل تو خیر ٹیلی فون کے ذریعے ہو جاتی ہے، میں کسی کو دوں تو میں بھی نائی ہوں. ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے اطلاع دی تھی کہ نجاشی فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ مجھے جبریل نے آ کے یہ نائی، انہوں نے نائی کی ہے، اطلاع دی ہے کہ وہ فوت ہو گئے. بہرحال ہم نے وہ لفظ لیے ہیں نا، تو لفظ کو ذرا صحیح جگہ استعمال کرتے تو بڑا فائدہ ہوتا، عربی زبان خود بخود آ جاتی. چلیے، یقالو کہا جاتا ہے بلاد النائیتن، بلاد النائیتن دور دور کے ملک یا دور دور کے علاقے، یعنی بعیدتن. نائیتن کا مطلب کیا ہے؟ بعیدتن، دور دور. پھر نآ بہ طلب، نآ بی وہی بعد والا معنی کریں گے، یعنی دور کر دیا اس کو، الطلب طلب نے، یعنی اخذہ الطلب الى مکان بعید. تو مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کی طلب اس کو لے گئی دور کی جگہ پر، دور کے علاقے میں. جیسے ہم کو ہماری طلب کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ نارتھ امریکہ. کہاں رہنے والے تھے ہم؟ تو یہ نا بہ الطلب، یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی پیچھے رشتہ دار کوئی بتائیں کہ وہاں کیوں گئے ہیں، تو کیسے نا بہ الطلب. پھر ہے اراح الابل وغیرہ، اراح الابل وغیرہ، تو آرام پہنچایا اونٹوں کو، وغیرہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں. کیا مطلب؟ ردہا الى المراحی، لوٹایا ان جانوروں کو، اونٹوں کو، الى المراحی ان کی راحت کی جگہ پر، باڑے میں. والمراح مأوى الماشیتی، اور مراح کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانہ مویشیوں کا، مویشیوں کا ٹھکانہ یعنی باڑا، اس کو کہہ دیتے ہیں المراح. پھر قدحن، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اناؤن، ایک ایسے برتن کو، یشرب به الماء، پیا جاتا ہے اس سے پانی، اس کی جمع کیا ہے؟ اقداحن. یہ قدح دو ہوتے تھے، ایک تو مٹی کا پیالہ ہوتا تھا اور دوسرا لکڑی کا، تو ان دونوں کو کہہ دیا جاتا تھا قدحن، قدحن. تو آج کل کوئی پیالے میں پانی پیے تو لوگ کہتے ہیں بھئی خیر ہے، یہ بیمار تو نہیں ہے نا، مٹی کے پیالے میں کوئی پانی پیا نا، لوگ کہتے ہیں خیر ہے، کہ بیمار تو نہیں ہے، حالانکہ وہ پی رہا ہے، خوشوق ہے اس کو پینے کا. گرم علاقوں میں ان کو اندازہ ہے کہ پیالے میں پانی پینے کا کیا فائدہ ہے. لبیسا بل مکانی، لبیسا بھی وہ ٹھہرا رہا، المکانی جگہ میں. تو لبیسا کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یلبسو، یلبسو. تو مطلب کیا ہوا؟ مکسا، وہ ٹھہرا. واقام، اور اس نے قیام کیا، ٹھہرا. والمصدر، اور اس کا مصدر کیا؟ لبسن، اور دوسرا آئے گا لبسن. پھر ہے ایقظہ من نومہ، اس نے اس کو جگایا اس کی نیند سے، یعنی جعلہ یستیقظ، یعنی کیا اس نے اس کو یستیقظ، وہ جاگنے لگا. ٹھیک ہے، تو ایقظ یوقظ، یہ مضارع ہے یوقظ. تو ایقظ کا المضارع یوقظ، یوقظ مضارع ہے. تو یوقظ کیا تھا اصل میں؟ اصلہ یوقظ، یفعل. ٹھیک ہے نا، تو یوقظ اصل میں کیا تھا؟ یوقظ. تو پھر واو پیش کی وجہ سے، جو پیچھے پیش تھی نا، یوج ایک یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے یا جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو ضمہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہو؟ واو. جیسے فتحہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے آگے الف، اور کسرہ یا کا. تو یہاں پر چونکہ ضمہ ہے تو ضمہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے آگے واو ہو، تو اس لیے یا کو واو میں تبدیل کر دیا، تو یو قیزو آسان بن گیا. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ ایقاظن. ایقاظ اصل میں کیا ہے؟ ایقاظن. کیا وزن بنا؟ افعالن. یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال ہے. ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام کون کون سی؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیفو، ناقصو، محموزو، اجو. تو یہ کون سا ہے؟ یہ مثال ہے. فے کے مقابلے میں حرف علت ہے. اف، ایوقاظ، افعال. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو استیقظ بنفسہ، وہ جاگا خود. ٹھیک ہے. پھر برقا، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یب رکو، اس کا مطلب ہے لمع، وہ چمکا. وَتَلَأْلَأَ، اور وہ جگمگایا. تو لمع یہ کیا ہے؟ وہ چمکا. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیت جو ہے نا، ان اللہ لمع المحسنین، تو وہ لمع کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ چمکتا ہے نیک لوگوں میں. سمجھ آئیے؟ تو یہ غلط مطلب ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو پھر اللہ بنا لیتے ہیں. تو لمع و تلألأ، وہ چمکا، وہ جگمگایا. تو برق الفجر، فجر چمکی. کیا مطلب؟ ای ظہر ضوءہ، ظاہر ہوئی اس کی روشنی. پھر ہے تضاغا. تضاغا کا مطلب صاح من الالم او الجوع، وہ تل ملائے یا چیخا وہ درد سے یا بھوک سے. بھوک کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے کوئی چیخے، روئے، تو اس کو کہتے ہیں تضاغا. پھر ہے فرج اللہ الغم. فرج کا کیا مطلب ہے؟ کشفا، کھول دیا اللہ تعالی نے الغم، غم کو. وکذالک فرجا، اور اس طرح لفظ ہے فرجا کا، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ کشفا، اس نے کھول دیا. فرجا کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یفرجو. تو ان فرج الغم، اس کا مطلب ہوگا ان کشف الغم، ہٹ گیا غم، کھل گیا غم. پھر ہے اراد ہا علی نفسیہا، تو کنایتن یہ لفظ بولا گیا ہے، عن طلب الجماعی. پھر ہے الم بہی. الم بی کا مطلب نازل ہوا، اترا، خیال آنا، دماغ میں کوئی بات اترنا، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں الم بی، جس کا کیا مطلب ہے نزلہ، وہ اترا. پھر ہے السنت، سنت کا کیا مطلب ہے الجدب والقحط، جدب خشکی اور قحط قحط، یعنی قحط جو ہے نا اس کو کہہ دیتے ہیں السنت. کافی ہے؟ اچھا چلیے، تو انشاءاللہ باقی پھر کل پڑھ لیں گے. ہاں چلیے، السلام.